У эфіры свабода ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны захаду назвалі ўчорашнія выбары ў Афганістане перамогай для дэмакратыі, нягледзячы на верагоднасць нізкай яўкі выбаршчыкаў з-за пагрозаў з боку талібаў. Канкрэтныя лічбы адносна колькасці тых, што ўзялі ўдзел у выбарах, маюць быць абнародаваныя праз некалькі дзён. На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінулі 9 цывільных грамадзянаў, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Таксама ў сутыкненнях між паліцыяй і ваяўнікамі ў правінцыі Баглан на поўначы Афганістану загінулі 22 нападнікі. Хамід Карзай, які ўжо 8 гадоў займае пасаду прэзідэнта Афганістану, лічыўся фаварытам выбараў. Сярод яго галоўных супернікаў былы міністр замежных спраў Абдула Абдула і былы міністр фінансаў Ашраф Гані. Калі ніхто з кандыдатаў не набярэ больш за 50% галасоў, другі тур выбараў адбудзецца ў кастрычніку. Сем'і амерыканскіх ахвяраў выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў рэагуюць з гневам і няверай на паведамленне аб вызваленні падазраванага выканаўцы тэракту. Учора шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі Абдельбасета Алі Эль-Меграхі, асуджанага за арганізацыю выбуху амерыканскага самалёта над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Белы дом выказаў з гэтай нагоды шкадаванне. Меграхі быў адзіным чалавекам, пакараным за тэракт над Локербі, пры якім загінулі 270 чалавек. Сусветная легенда бегу на кароткія дыстанцыі Усэйн Болт пабіў учора на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, які праходзіць у Берліне, свой уласны і сусветны рэкорд на дыстанцыі 200 метраў. Ён прабег дыстанцыю за меней чым 20 секундаў. На пачатку тыдня ямайскі спрынтер пабіў і сусветны рэкорд бегу на 100 метраў, адолеўшы іх за 9,5 секундаў. Каля 30 сваякоў уйгурскай лідаркі старшыні амерыканскай арганізацыі уйгураў Рэбіі Кадыр заявілі, што кітайскія ўлады загадалі ім пакінуць свае дамы ў горадзе Урумчы, цэнтры Сіндзяню уйгурскага аўтаномнага раёну. Пацверджання гэтай інфармацыі з кітайскіх крыніцаў няма. Улады КНР вінавацяць Кадыру ў падбухторванні да масавых непарадкаў ва Урумчы ў ліпені. У сутыкненнях паміж уйгурамі і кітайцамі тады загінулі каля 200 чалавек. Рэбія Кадыр адкідае гэтыя закіды. У Москву прыбыў расійскі экіпаж і меркаваныя выкрадальнікі грузавога карабля, які ў панядзелак быў узяты пад кантроль расійскім вайсковым караблём непадалёку ад астравоў Каба-Верде ў Атлантычным акіяне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць ваша свабода, вынікі дня чацвярга. Нагадаю, таксама нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» ў студыі Сергія Бламейка. Цягам наступнай паўгадзіны мы даведаемся пра сітуацыю ля будынку царквы «Новае жыццё», які сёння вернікі, паводле пастановы суду, павінны былі перадаць уладам. Пагаворым пра заяву Александра Лукашэнкі на Талачыншчыне і пра рашэнне судовай калегіі Магілёўскага абласнога суду, якая не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны былі аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Яны заявілі, што храм не пакінуць, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін. У гэтым звароце напісана, што, на жаль, сітуацыя ў нашай краіне з правамі вернікаў не вельмі добрая. Пастары звяртаюцца да прэзідэнта як да гаранта канстытуцыйных праў вернікаў, каб ён прыпыніў ціск боку улады на евангельскіх хрысціян. Гэты зварот падпісаў каля 50 пастараў евангельскіх хрысціян рознай канфесіі. Мы не будзем выходзіць з свайго будынку, бо мы верым, што ён застанецца за нас. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Арцёма былі. Малады фронт будзе далей праводзіць акції солідарності з Арчом Андрійовичем можливо, як підтримати його і ягоную сім'ю в цьому тяжкому випробуванні. Менский мотовелозавод у критичном становище, австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у вынику чего завод завиноватился бюджету велизные суммы, говорит былый генеральный директор мотовела Константин Устинчук. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю кто. На заводе, по-моему, ни одного спеціаліста не осталось, по крайней мере, технаряд. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які, на іх думку, можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу. Ваша свабода, вынікі дня. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам, музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння, паводле прысуду суду, да канца працоўнага дня павінны былі аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва знаходзіцца ля будынку былога кароўніка ў мікрараёне Сухарава. Люба, добры дзень. Добрый вечер. Дык ці з'явіліся судовыя выканаўцы ў храм суполкі «Новае жыццё»? Судовыя выканаўцы дагэтуль не з'явіліся каля храму. Пляцоўка ўся застаўленая аўтамабілямі. Больш за тое, аўтобус, даволі вялізны аўтобус, адвозіць людзей сюды у царкву са станцыі метро «Каменная горка». Маратон пачаўся ўжо літаральна некалькі хвілін таму. І вось зараз вы можаце пачуць менавіта гэтыя першыя гукі маратону. Люди устали, усе молятся, и таким чином нам поведомили, что будут отбываться молитвы, потом будут спевы. Кожная религийная суполка протестантская мае свою музычную группу. И вот эти музыки приехали сюда, и маратон начался о 7 године. А завершится только завтра о 9 вечера. Сюда приехали активисты Аркомитету для створения белорусской христианской демократии. Сюда приехали уже несколько протестантских пасторов. И люди подъезжают и подъезжают. Всю ночь будет отбываться вот это набоженство и концерт. Дальше хочу означать, что за тот час, что ввел на суд от 2006 года до сегодняшнего дня. Техники суполки «Новое житё» зробили вельми такий добрый ремонт, и они зробили наприкінці уже будинку, они зробили дитячую залю, где зараз малюнки дітей, сюди прийшли дети, всі привели их сюди, тим більше, що тепер канікули, і вони так само удельничають у цьому маратоні. Доволі святочна атмосфера, але ось тепер з'явилася така інформація, що поводлі неофіційних звісток, завтра о 10-й раніці судові виконавці вже можуть сюди приїхати разом з силовими структурами. Справа у тим, що покольки вернікі відмовилися віддати ключі від свого будинку і дати розписки об тим, що вони визволили помешкання, то чиновники Менгарвыканкаму будуть заключати домову судовими виконавцями об тим, що будинок уже нібито зданий. І таким чином вернікі, які будуть заставатися у будинку, будуть уже по воді законодавства володати чужою майомістю. Люба, дякую. Нагадаю слухачам, на сувязі з Менску была наша корреспондентка Любоў Лунёва. Сёння у будынку царквы «Новае жыццё» у мікрараёне Сухарава пачаўся музычны маратон салідарнасці з вернікамі. Ён будзе доўжыцца 26 гадзінаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэты выпуск «Паштовай скрынкі» ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супереці неприймальних умовів Євразв'язу у діалогу з Мінськом. Він так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступним тижні зустрінеться з президентом Росії Медведєвим, розказує Юрій Дракохруст. Олександр Лукашенко назвав виход Грузії з СНД помилки грузинського керівництва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць ўладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялог і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка. Пра сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказваў Юрый Дракахруст. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту. Форум падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Тысячу супрацоўнікаў менскага мотавелазаводу ў неаплатных адпачынках. За даўгі некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка, аўстрыйскую кампанію АТЭК, у тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. Наведнік Алесь з Менску піша. Самае цікавае, што ровараў на вуліцах беларускіх гарадоў усё болей і болей, мотавелы нічога не прадае. Няўжо нельга было купіць тэхналогію альбо камплекты для зборкі ровараў? Менш трэба запрашаць розных міжнародных махляроў кшталту АТЭК. Рабочая група, якой даручылі выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь Змагілёву піша на гэты конт. Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наша АДС, як той сабака, каторому няма чаго рабіць. Наведнік НК не менш крытычны. Бедная наша бацькаўшчына, пакуль ёй гэтыя АДСы працуюць. Выступаючы сёння ў Талычыне, Александр Лукашэнка сярод іншага заявіў, я цытую: «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыі можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша: «Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?» З рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. А зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Менскі мотавелазавод у крытычным становішчы, аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязаннямі перад беларускім урадам, у выніку чаго завод завінаваціўся перад бюджэтам на вялізныя сумы. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Аўгустоўскага каналу. Ваша свабода, вынікі дня. У Афганістане сёння прайшлі прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на пагрозы Талібану, паводле афіцыйных прадстаўнікоў, да выбарчых скрыняў прыйшло дастаткова людзей. За пасаду кіраўніка дзяржавы спаборнічалі 32 кандыдаты, у тым ліку і дзейны прэзідэнт Хамід Карзай. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя на пачатку верасня. Побач са мной мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за ходам выбараў. Юрый, як праходзіла галасаванне ў сэнсе бяспекі? Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТА, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары на агул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы корэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напярэдадні галасавання Талібан распаўсюджваў улёткі на поўдні, у якіх пагражаў тым, хто пойдзе галасаваць, адразаць вушы, насы і пальцы. Учора па краіне былі забітыя 5 сябраў выбарчых камісіяў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтыя пагрозы маглі паўздзейнічаць на многіх выбаршчыкаў, але пакуль лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбарчыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і Талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старэйшынамі. Юры, а як назіральнікі і эксперты ацэньваюць ступень дэмакратычнасці выбараў у Афганістане? Ну, класічным стандартам дэмакратыі яны, зразумела ж, не адпавядаюць. Чыноўнікі вялі агітацыю за дзейнага прэзідэнта, журналісты паведамлялі, скажам, пра продаж бюлетэняў, але вось ёсць і іншы бок. У Афганістане, напрыклад, даволі лёгкая працэдура рэгістрацыі кандыдатаў. Дастаткова сабраць толькі 10 тысячаў подпісаў у сваю падтрымку. Для параўнання, ў Беларусі, дзе насельніцтва ўдвая менш, у Афганістане трэба сабраць 100 тысячаў. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, ў адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў, Хаміда Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башарова. шардоста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў. Дзякуй, Юрый. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня. Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачи были письменник Василь Быков, политик Станислав Тушкевич, академик Радим Гарецкий, спявак Виктор Скоробогатов, историк Янка Запрудник. На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажуть усе, кого варто почути. Сёння ў рамках маратону вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў, паўтор перадачы са жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Слухайце меншым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Набліжаецца новы навучальны год. Як мяняліся падручнікі па гісторыі Беларусі за апошнія 15 гадоў? У сённяшніх падручніках сучасныя школьнікі знойдуць станоўчыя водгукі пра дзейнасць Мураёва-Вешальніка і вымушаныя будуць дзясяткі разоў тлумачыць правільнасць палітыкі Александра Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў. Новыя падручнікі гісторыі Беларусі ў школы яшчэ не паступілі. Настаўнікі і дзеці атрымаюць іх бліжэй да 1 верасня. Тым не менш, на ўсіх настаўніцкіх семінарах і ў метадычных рэкамендацыях, у публікацыях настаўніцкай газеты, чыноўнікі ад адукацыі ўжо расставілі патрэбныя ацэнкі ў выкладанні гісторыі Беларусі. Падзелы Рэчы Паспалітай, далучэнне беларускіх земляў да Расіі, паўстанне Кастуся Каліноўскага выкладзены ўжо зусім іншай, фактычна прарасейскай версіі. Настаўнік гісторыі Скрупак Андрэй Ліхновіч адзначае, што і ў дасведчаных настаўнікаў, і ў былых школьнікаў, якія вучыліся ў сярэдзіне 90-х, новыя падручнікі выклікаюць жахлівыя ўражанні. Пра Каліноўскага ўвогуле жах чытаць тое, што зараз ужо прапісвалі. Таму гэтыя асноўныя узлавыя тэмы, я для сябе іх называю узлавымі, таму што яны менавіта і складаюць у вучня адчуванне, што твая краіна незалежная. Была вельмі доўгі час. Потым быў перапынак, і ўсё-такі потым зноў аднавіўся незалежнасць, хоць у іншай ўжо форме, але ўсё-такі незалежнасць. Я ўжо проста размаўляў недаўна. Маладыя настаўніцы, у першую чаргу, настаўнікаў хлопцаў вельмі мала гісторыі. Яны кажуць тое, што ім давалі ў інстытуце, і тое, што ад іх патрабуе раяна, і што ад іх патрабуе ідэалагічная вертыкаль. Як мяняліся акцэнты ў падручніка па гісторыі за апошнія гады? Пра гэта гаворыць знакаміты гісторык Анатолій Грыцкевіч. За апошнія 15 гадоў шмат у чым адышлі ад той тэндэнцыі, якая была ў падручніках у першую палову 90-х гадоў. Шмат у чым вярнуліся да савецкіх пазіцій. Спынілі крытыку сацыялізма, сацыялістычнага ладу, паўстанне 1863 года Каліноўскага лічаць, ёсць такія падручнікі, прадстаўніком польскіх паўстанцаў, ну, можна сказаць, агентам, польскім агентам. А Мураўёва хваляць, што вельмі добры гаспадар, адміністратар і вельмі добра адносіўся да беларускіх сялянаў. Што да апошніх 15 гадоў беларускай гісторыі, то тут аўтарам сучасных падручнікаў удалося нейкім чынам фактычна абмежавацца прозвішчам толькі аднаго палітычнага дзеяча – Александра Лукашэнкі. Напрыклад, у падручніку для 10 класы Фаміна «Гісторія Беларусі» толькі аднойчы ў гістарычнай даведцы пра Вюскулёўскае пагадненне узгадана прозвішча першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. Затое ў адказах на пытанне перад вучнямі ставяцца заданні, на якія не кожны палітолаг адкажа адназначна. Напрыклад, дакажыце, што замежная палітыка Беларусі мае шматвектарны характар. У цэлым, калі чытаеш гэты падручнік, ствараецца ўражанне, што галоўная ягоная мэта не даць пэўныя гістарычныя веды, а апраўдаць правільнасць і непазбежнасць палітычнага курсу Александра Лукашэнкі. Пра змены ў школьных падручніках гісторыі расказваў Віталь Цыганкоў. «100 адрасоў свабоды». Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. дзець прымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна, колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым. Касвічынская плошча — гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня. Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь. На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл swaboda@rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. Ваша свабода, вынікі дня, і зараз у эфіры наш гадавы праект «Барды свабоды». Цягам тыдня зміцер Бартосік прадстаўляе творчасць аднаго барда. На гэтым тыдні гэта бард Валер Пазнякевіч. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Менчука Валерія Пазнякевіча, які некалі працаваў журналістам у «Чырвонай змене», а зараз працуе вартаўніком і ахоўнікам, як і Андрэй Мельнікаў, як і Анатоль Кудласевіч. Што за цікавая тэндэнцыя ў нашых бардаў? Наконт таго, цікавая, не цікавая, тут можна, вядома, спрачацца. Галоўнае, што ёсць час – для творчага чалавека можна ноччу нешта тварыць, нешта пісаць, думаць тыя ж самыя вершы, казаў некалі паэт Алесь Пісьменкоў. Ну і вядома, калі казаць, параўноўваць нават працу ў рэдакцыі, калі я працаваў свой час у «Чырвонай змене», атрымлівалі капейкі проста, там такі смешныя аклады былі. Божухна, здзіўляюся, як я проста выжываў. Вось, ну, ахоўнікам, скажам, я атрымоўваю ось на некалькі парадкаў вышэй, чым атрымліваў свой час у газеце. Нават калі заходжу ў «Менскую праўду», ось абласную «Менскую газету», і пытаюся хлопцаў-журналістаў, колькі вы зарабляеце, мне проста няёмка нават самому робіцца перад імі, бо я зарабляю 4 разы болей, чым яны зарабляюць у абласной газеце, працуючы ахоўнікам. Атрымліваецца, што нашай краіне не патрэбна адукацыя, проста патрэбныя людзі, які б мелі мускулатуру добрую, вялікі рост. Ідзі працуй у ахову, будзеш зарабляць 2 мільёны. Ніякіх пытанняў. А ў яны русая каса, вочы нібы ў полі васількі, і такі прыгожы стройны стан, што кідаюць працу дзецюкі. Калі яна сцежкаю ідзе, травы расступаюцца ў бакі, і лілеі меркнуць на вадзе, і змаўкаюць птушкі ля ракі. Бо ў дзяўчыны яначкі, яначкі, яначкі, дзве на шоках ямачкі, ямачкі, ямачкі. Я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Без яе не дыхаецца мне, нават зор на небе не відаць, бо любоў такая толькі ў сіне, можа волю думак апантаць. Мы знаёмы з Янаю 3 дні, а здаецца цэлае жыццё. Я сустрэчу гэту ночы сініў і распаліваў за любаю касцёр. Я сустрэчу гэту ночы сініў і распаліваў за любаю касцёр. бо дівчини яночки, яночки, яночки, дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки, я цілую любую яночку, яночку, права в гету круглую ямочку, я цілую. Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфира об 19, 21, 23 године. Повтор наступной раницей. И зараз про то, что вы сегодня можете убачить на белорусском незалежном телеканале «Белсат». Сегодня на «Белсате». От 20.50 история под знаком погони. 5 хвилинов с глубини 100 годзяв. А позднее от 21.00 глядите «Головное выдание объективу». І врешті от 21.20 мастацький фільм «Бандит. Лёс злачынцы і рецидивіста Брута», який спрабує змяніцца і зрабіць вибор на карысць добра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаті». У эфиры «Свобода». У Менску 6.30 раніцы. У праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Пастары 50 евангельскіх церкваў Беларусі звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай урэгуляваць сітуацыю з будынкам Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». У будынку царквы о 19 гадзіне учора стартаваў музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка заявіў, што нягледзячы на загад судовых выканаўцаў да учорашняга вечара пакінуць будынак на Менскай вуліцы Кавалёва, вернікі з храму з уласнай волі не выйдуць. Выступаючы ў Талачынскім раёне, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая весці дыялог з еўрапейскім звязам па ўсіх пытаннях, але ў адказ чакае прыстойнага, шчырага і сумленнага дыялогу. Ён засцярог еўрапейцаў ад ціску на Беларусь у справе пераменаў. Лукашэнка таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Магілёўскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага, і ён застаецца за кратамі. Дубскага зняволілі на год, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця пакарання, вынесенага за ўдзел у пратэстах прадпрымальнікаў у студзені 2008 году. Тысяча супрацоўнікаў менскага мотавела заводу ў неадплатных адпачынках. За даўгі на некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка аўстрыйскую кампанію АТЭК у тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Краіны Захаду назвалі ўчорашнія выбары ў Афганістане перамогай для дэмакратыі, нягледзячы на верагоднасць нізкай яўкі выбаршчыкаў з-за пагрозаў з боку талібаў. Канкрэтныя лічбы адносна колькасці тых, што ўзялі ўдзел у выбарах, маюць быць абнародаваныя праз некалькі дзён. На працягу дня паведамлялася пра напады ваяўнікоў. Сем'і амерыканскіх ахвяраў выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў рэагуюць з гневам і няверай на паведамленне аб вызваленні падазраванага выканаўцы тэракту. Учора шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі Абдельбасета Алі Эльмеграхі, асуджанага за арганізацыю выбуху амерыканскага самалёта над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе, пры якім загінулі 270 чалавек. Сусветная легенда бегу на кароткай дыстанцыі Юсэйн Болт пабіў учора на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, які праходзіць у Берліне свой уласны і сусветны рэкорд на дыстанцыі 200 метраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць выпуск перадачы «Вольная студыя». Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. У